Kiss FM is back. You know now. Stop. Summer's here. Kiss FM. Ascult doar hituri. Dacă e joi, e weekend la noi. It's time for party. Kiss in the mix, party people, DJ Ang and Olex. O nouă seară de la 7 la 10, 3 ore de super hituri și desigur Daily Kiss-uri. Dăm chiar acum startul SMS-urilor 0722 20 60 20. Puțin mai încolo ne ocupăm și de facebook.com/KissFM România. Bine v-am regăsit la o nouă ediție de Kiss in the mix. Începem cu Ad Negru, Raflo și Rareș. Mi-e sete de tine. Una mai veche, Alexino și Starchild, Señorita. Usher vine cu Scream și imediat Rush, Broken Angel. 3 ore de super hituri și chiar acum 40 de minute non-stop hits. Hituri mixate, DJ Ang on the mic, Olix in the mix. La Kiss FM, ascult doar hituri. Hai să începem. Nu știm prea bine că iubirea de foame nu ține. Vreau să știi că mi-e sete de tine. Bun să roi am așa. Noi doi știm prea bine că iubirea de foame nu ține. Vreau să știi că mi-e sete de tine. Bunera ești a mea. Cum mă trezesc de dimineață, prima grijă ești tu. Tu ești fata care niciodată nu spune nu. Ai ceva în privire, să nu te mire cât te vrea. Nu-s bogat, nu sărac, dar am inima ta. Eu te îmbrac și te dezbrac cu dragostea mea. Cine știe ce o să fie, te vreau. Noi doi știm prea bine că iubirea de foame nu ține. Dar să știi că mi-e sete de tine. Bun sau rău i-am așa. Noi doi știm prea bine că iubirea de foame nu ține. Dar să știi că mi-e sete de tine. Bunărea ești a mea. Ne plimbăm, ne distăm până în zoră. Nouă zi ne găsește capul noi. Ne sări de soare, mi-amintesc de mare și de noi. Ne certăm, ne împăcăm, pentru noi e un joc. Când ești lângă mine, ținem timpul pe loc. Altă noapte, visele toate doar noi. Noi doi știm prea bine că iubirea de foame nu ține. Dar să știi că mi-e sete de tine. Bun să rău i-am așa. Yeah, yeah, yeah. Noi doi știm prea bine că iubirea de foame nu ține. Dar să știi că mi-e sete de tine. Bunera ești a mea. Noi doi știm prea bine că iubirea de foame nu ține. Dar să știi că mi-e sete de tine. Bun sau rău i-am așa. Noi doi știm prea bine că iubirea de foame nu ține. Dar să știi că mi-e sete de tine. Bunărea ești a mea. Noi doi știm prea bine că iubirea de foame nu ține. Dar să știi că mi-e sete de tine. Bun să rău i-am așa. Yeah, yeah, yeah. Noi doi știm prea bine că iubirea de foame nu ține. Dar să știi că mi-e sete de tine. Bunera ești a mea. Kiss, kiss in the mix. Kiss, kiss in the mix. Kiss, kiss in the mix. Cu DJ Ang and Onyx. Kiss, kiss in the mix. Kiss in the mix cu DJ Ang and Onyx. Hey señorita, cómo puede ser tan linda. Hey señorita, Ne mi tunam, ne dunetor. suntem în cele 40 de minute non-stop hits, numai hituri mixate și dedichisuri. Hai să luăm primele mesaje din seara aceasta la 0722 20 60 20. Pentru Sorina, cu mult drag din partea lui Cosmin și a finilor, la mulți ani și tot ce-ți dorești să se îndeplinească. De la Cristi și Irina, pentru gașca de nebun din Pantelimon, după blocurile gri suntem noi care te distrăm pe tine. Pentru Mihaela, din partea lui tati, la mulți ani să rămâi mereu la fel de veselă și optimistă. Aș dori pentru ea de ziua ei piesa Connector, Vara nu dorm, ceea ce urmează imediat. După care DJ Frankie, Broken Wings. Cu DJ Frankie ne-am întâlnit toată vara la Costinești și l-am avut invitat la Summer Kiss. Iar mai apoi, Deep Central, Speed of Sound, dar și Gustavo Lima, Balada Boa. Și pentru că azi cerut piesa avem Connector. La Kiss FM, asculți doar hituri. Eu vara nu dorm, decât dacă îmi dai somnifere. Și cum nu iau pastile camareră, dă-mi o bere. Beau în cinste soarelui că mi-a fost dor de el, și el bea în cinsta mea fiindcă o arde la fel. Am hibernat ca ursul toată iarna, mutre ședința la Constanța. În sfârșit a venit vara, dimineață macmureală, dă-i cu sana, umple cana. Că un weekend la Mamaia e cât un sezon la Varna, frații mei. Moldova, Ardeal sau București, cu bani puțin sau mulți, cu toți o arde în Costinești. Paharul sus ne-a, că mie-mi place să dorm. Aha, nu de altceva, dar eu vara nu, eu vara nu dorm, vara nu dorm. Nu v-am somn, nu v-am somn. Zori zile mă prind, cum pe plajă mă plim. Pentru că vara nu dorm, eu vara nu dorm, vara nu dorm. Nu v-am somn, nu v-am somn. Zori zile mă prind, cum pe plajă mă plim. Am nicio vină, că vara ochii mei sunt sensibili la lumină. Sensibil văd pe nașul cum pariu că se combină. Domnul controlor și-a dat și de salarină. Ah, că mă îndrept către mare, cu șapca întors în cap și cu Adidas și în picioare. În bagaj am două țoale lângă banii de casare. N-am nevoie de o busolă că mă las ghidat de soare. Și jur că m-aș băga la somn, să-mi rulez filmul pe șeslong. Dar spune-mi cum ai vrea să dorm, când am în spate o gașcă întreagă care strigă rapping on! Eu vara nu dorm, nu am somn. Zorii zilei mă prind, cum pe plajă mă prind. Pentru că vara nu dorm, eu vara nu dorm, nu am somn. Zori zilei mă prind, cum pe plajă mă plimb. Pentru că vara nu dorm, oh! Eu vara nu dorm, no, no, no, no. Nu v-am somn, no, no, no, no. Nu v-am somn. Zori zilei mă prind, cum pe plajă mă plimb. Pentru că vara nu dorm, eu vara nu dorm, no, no, no, no. Nu v-am somn, no, no, no. Nu v-am somn. Zori zilei mă prind, cum pe plajă mă plimb. Eu salut, sunt Connector, la Kiss FM, ascult doar hituri. Eu vara nu dorm. Eu vara nu dorm.

vou nessa, gata, me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular até o sol raiar. Gata, me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular. Que hoje vai rolar o tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Gustavo Lima e você, Gustavo Lima e você. Gustavo Lima, Kiss-Kiss in the Mix, DJ Angel Olex. Suntem în cele 40 de minute non-stop hits, numai hituri mixate, fără publicitate. Puțin mai acolo luăm alte mesaje, alte dedichisuri. Îi salutăm și pe cei de pe facebook.com/KissFM România. Prezenți acolo ca în fiecare zi și ca în fiecare seară la Kiss-Kiss in the Mix. Și nu uitați, de luni, săptămâna aceasta, s-a întors Cronica în fiecare dimineață la KissFM de la 7 la 10. În plus, din 3 septembrie, avem rubrica nouă în Cronică dimineața, telefonul lui Gaiță, fiți cu urechile pe Cronică și mai ales pe numărul norocos care îți aduce mulți bani. Înainte de pauză, avem Laura Serais și Sonny Flame, Sale el Sol. DJ Angadolix la Kiss Kiss in the Mix, ascult doar hituri. Love you. Salut, sunt Sony Flame, la Kiss FM ascult doar hituri. Zi de vară calendaristică, așa încât putem spune că suntem mai departe la Summer Kiss Kiss in the Mix, dar desigur ne-am întors în studioul central din București de luni, DJ Young and Olex. După pauză avem Radio Killer Calling You, Michel Telo și Jamie Un Shuda. La Kiss FM asculti doar hituri. Kiss FM. Adio, ea zice, te rog nu pleca.

doar hitul Olex in the Mix și DJ Young la microfon. Hai să mai luăm câteva mesaje. De la Doinița din Gura Humorului pentru Mihala Cherem, te iubesc mult și îți mulțumesc pentru vacanța la mare. Pentru Naomi din Câmpul Lung, din partea părinților, concediu plăcut și să te întorci mai vesel acasă. Pentru Corina, Raluca, Didi, Fane și Păcănel din partea lui Borcănel și Gogu, suntem cea mai tare trupă. Suntem înnebuniți după piesa Radio Killer Calling You. Kiss FM, vă rog să o puneți. Chiar acum urmează și apoi Michel Telu, Aiseu Cipego, dar și Jamie Un Shuda. La Kiss FM asculți doar hituri. Let me hear you say I love you. Let me hear you say it loud. Cause I love the way you say it. Oh, I love how it sounds. Boy, I know that you love me. I wanna hear you say it now. Answer the phone and you'll reach me. Let's make some digital love. Call.

că nu mai scăpăm de piesa asta. Jamie Un, Shura și varianta DJ Cost Remix la Kiss Kiss in the Mix. DJ Young and Olic se întorc cu voi cu o nouă oră, în câteva clipe. Următoarele 40 de minute non-stop hits, adică hituri mixate fără publicitate la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Be right back. Summer's here. Kiss, kiss, kiss FM. Asculți doar hituri. Începe chiar acum la Kiss FM, unde asculti doar hituri și în plus seara sunt mixate la Kiss Kiss in the Mix, Olex in the Mix și DJ Young on the mic. Dăm startul SMS-urilor 0722 20 60 20. Dedicații cu tarif normal. Mesajele voastre să vină acolo scurte și haioase, fără să vă repetați. Până atunci avem Holograf, Cât de departe, Olex Mashup, avem Felipe și DJ Bone, Micaela și Shakira, Loca, Alessandro Vinai, Bootleg Remix. O să vă placă maxim. După care citim mesajele voastre la Kiss FM. Asculți doar hituri. Asculți doar hituri. Cât de departe să-mi duc inima ca să nu se atingă de tine? Cât de departe să-mi duc dragostea ca să nu se întoarcă la mine? Cât de departe să colind pe pământ fără liniște sau fără bine? Cât de departe aș pleca, tot n-ar fi prea departe. Departe de tine. Cât de departe. Cât de departe. Cât de departe să-mi duc dragostea. Departe de tine. Întoarce la tine. Și cât de departe gândul să mi-l ascund ca să nu-mi amintească de tine. Și cât de adânc să-mi îngrop inima ca să nu se mai zbată în mine. Marea întreagă n-ar putea scufunda toată dragostea asta, știi bine. Cât de departe aș fugi, tot n-ar fi prea departe. Departe de tine. Cât de departe. Cât de departe. Cât de departe să-mi duc dragostea. Departe de tine. Cât de departe. life in your eyes. I've been hypnotized by your eyes. I've been hypnotized by the love in your eyes. Hypnotized. Costinești, a fost o vară în lumea comunistă, semnează Iulia, Camelia și Albiuța Simina. De la Andrei, pentru iubirea vieții lui, Bianca, ești tot ceea ce mi-am dorit de la viață, îți mulțumesc și pentru Kiss FM sunteți cei mai tari. Felicitări, mulțumim foarte mult! Pentru Ionela din Târnăveni, din partea lui Remus, te rog să ieși în seara asta din casă, la un suc. Uite, vine pentru tine acum pe Kiss FM melodia noastră preferată, Dalinda. Alex Mica la Kiss Kiss in the Mix, Tayo Cruz și Pitbull imediat, There She Goes, Moto Blanco Remix, după care Sore vine cu Different, dar și una mai veche de la Connector, Burning Love, official remix by Chris Meyer. Întoarcem repede, hai să mixăm hiturile astea, pentru că la Kiss FM asculți doar hituri. Thank you. future. Me and these women got telekinesis. I just look and they go, look and they move, look and they shake, look at their features. Beautiful creatures in main club, to them on beautiful beaches. Ready for the world, but the world ain't ready for me. Patience is a virtue, wait and see. Don't believe, bye baby. Ven pa' esta coquillita en tu kiki. Don't act like you don't know what I'm talking about. And your friends, who cares what they talk about? She can play goalie, but with a little bit of bowling, she gon' let me score for show. the temperature high, 'cause your love is burning like the sun in July. Sing it up, live it up. I need someone wants to. Connector. Nu uitați de podcast, este la zi, este updatat. Adică emisiunile înregistrate le găsiți pe site-ul kissfm.ro/kkm. Toate edițiile, încă de acum 3 ani, le găsiți acolo. Printre care, desigur, și Summer Kiss-ul acestui an, 2012. Tot pe kissfm.ro/kkm. Ascultare sau download, amândouă gratuite. 3 super hituri vin chiar acum la Kiss Kiss in the Mix. Mia Martina și Adrian Sână, Go Crazy. Maroon 5 și Aguilera, Moves Like Jagger. După care Maximilian și Mefix, Sophie, Sticată, DJ Magnum Remix. Kiss Kiss in the Mix, Olix in the Mix, DJ Young la microfon la Kiss FM. Asculți doar hituri. So crazy, so crazy, so crazy, so crazy. salut, sunt Maximilian și la Kiss FM ascult doar hit-uri. E sofisticată, man, tu vezi cum se îmbracă, man. Nu ai bani, zice, lasă-mă. Tipa asta e o parubă, nu e de tine, că-i sofisticată, man. Prea sofisticată, mă. Sofisticată, mă. O fi stricată, mă. Cu siguranță știe mult prea multe pentru vârsta ei. Uite cum te ține după fusta ei. Vre, te-a făcut din vorbe două. O să-ți aduc mâncare la spitalul nou. No, te joci cu focul, nu-i de tine. Nu știu cum n-ai văzut, are ceva în privire. Dar ar fi trebuit să uiți un lucru. O fi bine îmbrăcată, dai goală pe dinăuntru. Are inima de piatră, e fată deșteaptă. Tu ești prostul care încă o așteaptă. Bre, n-auzi că joacă în altă ligă. N-auzi când toată lumea strigă. E sofisticată, mă. Vezi cum se îmbracă, mă. Nu mai bani, zice, lasă-mă. Tipa asta e o parubă, nu e de tine. Că-i sofisticată, mă. Prea sofisticată, mă. E sofisticată, mă. O fi stricată, mă. Ei, de obicei umblă mulți după fundul ei. Și trec nopți una după una, tot nu vrea. Trec nopți una după una, tot nu vrea. Să se bagi pentru că n-am lozu suficient cât se mențină bronzul. Trec nopți una după una, tot nu vrea. Trec nopți una după una, tot nu vrea. N-am bani să fiu ăla care-i place. N-am bani să-i dau să se îmbrace. Bani să fiu ăla care o plimbă. Bani să fiu ăla care o schimbă. Și n-o pot atinge. N-o pot convinge măcar un minut să stea. Că nu e cum crede ea. E sofisticată, mă. Vezi cum se îmbracă, mă. Nu ai bani, zice, lasă-mă. Tipa asta e o parubă, nu e de tine. Că sofisticată, mă. Prea sofisticată, mă. E sofisticată, mă. O fi stricată, mă. Fix, încheiem chiar acum 40 de minute non-stop hits, dar în câteva clipe, după o scurtă pauză, ne întoarcem cu 4 piese mixate înainte de ora 9. DJ Young and Olex la Kiss Kiss in the Mix revin în câteva clipe, pentru că la Kiss FM ascult doar hituri. Back to the mix, back to the party. Încă 4 piese mixate. Înainte să avem alte mesaje din partea voastră. Pentru cei mai crazy party people din Oradea, din partea lui Mihai, să înceapă petrecerea. Dacă e joi, e weekend la noi. Subscriem. De la Ramona, pentru iubitul ei Gabi, îți mulțumesc pentru dragostea pe care mi-o oferi. De la Kiki Andrea și Bibi Cami, pentru cei mai nebuni dintre nebuni, Nelu și Bobo, vă dedicăm piesa pe care ne-am distrat toată vara. Accent, I'm sorry. Vine chiar acum piesa urmată de Michael Parsberg, Mad World, împreună cu Safi Duo, Adele, Someone Like You, remixul românesc by Tenebrec și mai apoi Smiley, Deadman Walking, DJ Khan Remix. Super hituri mixate, DJ Young and Olex la Kiss FM, asculți doar hituri.

Smiley, la Kiss FM ascult doar hituri. Mixate fără publicitate. Revenim cât ai zice Kiss. Ascult doar hituri. Kiss, Kiss in the mix. We'll be right back. Kiss FM. Is that you know now? No, fix aduce piesa non-house la Kiss, Kiss in the mix. Kiss, Kiss in the mix. Kiss, Kiss in the mix. Tu amor es un infierno, en mi interior quedo yo. weekend la noi. Stop! Summer's here. Kiss FM. Asculți doar hituri. Back to the mix, back to the party. A fost și piesa Non-House la ora 9 la Kiss Kiss in the Mix. Începem o nouă oră. DJ Ang și Olix. DJ Ang la microfon, Olix in the Mix. Adică 50 de minute non-stop hits care încep cu Corina Ata, Fly Project Muzica, Gabri Ponte, Beat on my Drum și João Lucas cu Marcelo Ciuciacea, DJ Magnum Remix. Dăm startul SMS-urilor 0722 20 60 20. În 10 minute vin mesajele voastre, așa încât pregătiți-vă. Hituri mixate fără publicitate la Kiss Kiss in the Mix. Ascult doar hituri. Watch my sexy girl Corina, tapa tapa the dance floor. Alongside number one selector who marched up the place. Suena la noche de cristales, belleza el cielo, el amor me quema. La música suena la noche de cristales, belleza el cielo. O male sin pala o matelano de samba. La noche de cristales, belleza el cielo, el amor.

quero. É isso aí, galera. Esse é um novo hit do João Lucas e Marcelo. Tchá-tchá. Cheguei na balada doidinho pra piritar. A galera tá no clima, todo mundo quer dançar. O Neymar me chamou, disse faz o tchu-tchá-tchá. Perguntei o que é isso, ele disse vou te ensinar. É uma dança sensual, em Goiânia não pegou. Em Minas explodiu, em Santos já bombou. No Nordeste as mina faz, no verão vai pegar. Então faz o tchu-tchá-tchá, o Brasil inteiro vai cantar. Com João Lucas e Marcelo eu quero tchu. Eu quero tchá, eu quero tchu-tchá-tchá. Eu quero tchá, eu quero tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Cheguei na balada doidinho pra biritar. A galera tá no clima, todo mundo quer dançar. O Neymar me chamou, disse faz o tchu-tchá-tchá. Perguntei o que é isso, ele disse vou te ensinar. É uma dança sensual, em Goiânia já pegou. Em Minas explodiu, em Santos já bombou. No Nordeste as mina faz, no verão vai pegar. Então faz o tchu-tchá-tchá, o Brasil inteiro vai cantar. Com João Lucas e Marcelo eu quero tchu. Eu quero tchá, eu quero tchu. Eu quero tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Voastră, am selectat câteva dintre ele pentru Iulie, Țețe, Coco, Alin și Florina din Vaslui, din partea lui Nicu din Bacău. Abia aștept să ne revedem în weekendul ăsta. De la Puicuța pentru hipopotamul ei inofensiv Costel, poate te duci și tu mai des la sală. Pentru cel mai iubit și scump soț de pe lume, Vali, din partea soției Adela, la mulți ani pentru 8 ani de căsnicie. Îți mulțumesc pentru tot. Vreau pentru el piesa Gotier, aia cu Kimbra. De fapt sunt Gotier și Kimbra chiar acum la Kiss Kiss in the Mix în Bali de la Ice to Know. Nick Camarera și Alinga, Nada Mas, Pego Pego, Vank pleacă, LLP Remix. Numai hituri mixate, pentru că la Kiss FM asculți doar hituri. suntem Nica Marera și Alinca și la Kiss FM asculti doar hituri. Por tu amor. DJ Young and Olex, de luni până joi, în fiecare seară, de la 7 la 10. Dar săptămâna aceasta ne întâlnim și mâine, fiind prima săptămână după Summer Kiss, ne-am gândit să fim cu voi 5 zile de luni până vineri. Dar de weekendul viitor, de vineri până duminică, vă întâlniți cu Hit Hit in the Mix, adică Mr. Boba și DJ Jonesy. Până atunci e joi, e weekend la noi, continuăm cu super hituri remixate, Kiss FM, Eminem și Rihanna, Love the Way You Lie, una mai veche, Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe, Maroon 5 și Wiz Khalifa, Payphone. Toate in the mix, pentru că la Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. The sound, kiss, kiss in the mix. was holding, ripped jeans, skin was showing, hot night wind was blowing. Where you think you're going, baby? Hey, I just met you, and this is crazy, but here's my number, so call me maybe. It's hard to look right at you, baby, but here's my number, so call me maybe. Hey, I just met you, and this is crazy, but here's my number, so call me maybe. And all the other boys try to chase me, but here's my number, so call me maybe. Before you came into my life, I missed you so bad, I missed you so bad, I missed you so, so bad. Before you came into my life, I missed you so bad, and you should know that, I missed you so, so bad. Asculți doar hituri. To look right at you, baby, but here's my number, so call me maybe. Hey, I just met you, and this is crazy, but here's my number, so call me maybe. And all the other boys try to chase me, but here's my number, so call me maybe. Before you came into my life, sitting around wondering why it wasn't you who came up from nothing, made it from the bottom, now when you see me I'm stunting, and all of my cars are with a push of a button, telling me I changed since I blew up or whatever you call it, switched the number to my phone so you never could call it, don't need my name on my shirt, you could tell that I'm ballin', swish, what a shame, coulda got picked, had a really good game, but you missed your last shot, so you talk about who you see at the top, or what you coulda saw, but sad to say it's over for, phantom pull up, valet, open doors, wished I go away, got what you was looking for, now it's me who they want, so you can go and take that little piece of shit with you. I'm at a pay phone trying to call home all of my change. tare piesa asta de la Maroon 5 și Wiz Khalifa, Payphone la Kiss Kiss in the Mix, DJ Young on the mic și Olix in the Mix. Hai să mai luăm câteva mesaje din partea voastră, sunt foarte multe. Sorina, vreau să-i urez nepoțelului meu, Corneluș, la mulți ani pentru cei 12 anișori, să crească mare și să fie mereu la fel de frumos. Vă iubesc, Kiss Kiss in the Mix, mulțumim mult. De la fetele de bună din Giurgiu, Denisa și Oana, pentru DJ Young și Olix, sunteți cei mai tari, să țineți tot așa, ne nebuniți cu mixurile voastre. Ne bucurăm să auzim asta pentru Dacian de la Roxana. Dacă vine acum la Kiss FM piesa ta, vii cu mine la munte, vreau să-i dedic Collector, Vara nu dorm. Și chiar dacă am mai fost, hai să mai fie o dată piesa asta, după care DJ Young deasupra tuturor, adică nou meu single și Like Chocolate, Maria Maria plus Loving Euphoria, remixul polonez by Wawa. Înainte însă hitul verii, pentru că ați cerut din nou piesa Connector. La Kiss FM ascult doar hituri. Eu vara nu dorm, eu vara nu dorm, ei, decât dacă îmi dai somnifere. Și cum nu iau pastile camareră, dă-mi o bere. Beau în cinste soarelui, că mi-a fost dor de el. Și el bea în cinstea mea, fiindcă o arde la fel. Am hibernat ca ursul toată iarna, mudre ședința la Constanța. În sfârșit a venit vara, dimineață macmureală, dă-i cu sana, o plecana. Că un weekend la mamaie e cât un sezon la Varna, frații mei. Moldova, Ardeal sau București, cu bani puțin sau mulți, cu toți o arde în Costinești. Paharul sus ne-a, că mie-mi place să dorm. Aha, nu de altceva, dar eu vara nu, eu vara nu dorm, vara nu dorm. Nu v-am somn, nu v-am somn. Zori zile mă prind, cum pe plajă mă plim. Pentru că vara nu dorm, eu vara nu dorm, vara nu dorm. Nu v-am somn, nu v-am somn. Zori zile mă prind, cum pe plajă mă plim. Am nicio vină, că vara ochii mei sunt sensibili la lumină. Sensibil văd pe nașul, pun pariu că se combină. Domnul controlor și-a dat și de savarină. Ah, că mă îndrept către mare, cu șapca întors în cap și cu Adidas și-n picioare. În bagaj am două țoale lângă banii de casare. N-am nevoie de busolă, că mă las ghidat de soare. Și jur că m-aș băga la somn, să-mi rulez filmul pe șeslong. Dar spune-mi cum ai vrea să dorm, când am în spate o gașcă întreagă care strigă rapping on. Eu vara nu dorm. Ei, hey, eu salut, sunt Connector, la Kiss FM, ascult hey doar hituri. Ei, hey, eu vara nu dorm. DJ Young și Olix deasupra tuturor. Bași în difuzoare, muzica e tare, cu o mână sus până soarele răsare. De la Timișoara, apoi în toată țara, de la munte până la mare și peste hotare. Fără bani, fără ură, doar noi în natură, cu vați în cinci, chiar aici sunt clar de lună, yeah. Lumea e-n picioare, nu mai am răbdare. Te rog DJ, da muzica mai tare. FM. Muzica! și DJ Jonesy, Hit Hit in the Mix. Așadar, mâine seară de la 7 o luăm de la capăt, adică Olex in the Mix și DJ Young on the mic. Rămâneți mai departe cu super hiturile Kiss FM, petrecerea continuă la Kiss FM, asculți doar hituri, ne auzim mâine, seară faină!